că asta e o tipie, pare ceva școlăresc, dar de fapt îți indică o ordine în gândire. Începem cu anumite categorii, da? Conjugare, diateză, pe urmă mod, timp, persoană, număr. Și, bun, de fapt, cu funcția sintactică s-ar începe, predica sau ce-o fie exprimat prim, la substantive tot așa, încep cu declinarea, cu clasa de flexiune. Deci, lingvistica e o știință, cei de la clasice mai înțeleg asta, cei de la limbi moderne, unii dintre ei, tind să uite, învață limbile în modul acesta pragmatic, ca să se descurce în lume, trebuie să înțelegi cum se leagă între ele categoriile gramaticale, ca să le vezi ca un lingvist, ca un filolog, nu? Și nu ca un oarecare. Bun, dar dincolo de asta, că n-am scăzut nimănui ceva dacă nu s-a arătat ordonat. Vă recomand însă să încercați să... Să gândiți lucrurile așa. O să mai facem exerciții semestrul acesta de analiză morfologică de următorul tip. Deci cea care presupune împărțirea cuvântului în morfeme. Pur și simplu luăm și masacrăm așa, ca un măcelar, da? Care știe foarte bine să desfacă mușchii și oasele. Scuzați în comparația, nu tocmai fericită. Claudia Mițu. Nu este. Cealaltă pagină? Ai scris pe text. Păcat că nu e Claudia Mițu. Nu știu ce are. Bine, am înțeles că... Nu. Cam enervează secția asta. Da, încearcă să se mute. Da. Regretăm lucrul acesta, dar sigur, dacă nu-i place și nu-i place, asta e situația. La Andrei. Sunt niște mici probleme. Da, uite, virilii. Păi dacă virilii se acordă cu toga, de ce ar fi cazul genitiv? Nu? Cred că tu aveai în minte declinarea a doua, nu? Fiind adjectiv cu două terminații, nu este genitiv aici, nu? Ci un ablativ. Dacă se acordă cu toga de asemenea, cum o să fie masculin? Nu? La verb ai analizat, mă rog, destul de puțin din verb și nu știu de ce, pentru că... Bun, am observat ceva, sigur că lucrurile acestea le observ mai ales la neprofesioniști, la cei de la LUC, de pildă. Au tendința, învață așa cât de cât o traducere pe de rost, nu-i cazul tău, nu te... ai o figură tare plângăreață, nu, ai toate șansele să ajungi unde trebuie. Învață o traducere și pe urmă judecă cuvintele în funcție de traducere și le judecă prin sintaxa românească, prin morfologia românească. Nu faceți asta. Deci, judecați cuvântul prin latină, nu prin traducerea românească pe care i-ați dat-o. Sigur că vor spune unii, păi da, dar tocmai asta nu știm să judecăm din perspectiva latinească. Veți învăța. Nu-i nimic. Bun. Acum, textul din Horatius, pe care vom citi de asemenea, era înțeles dificil pentru niște începători, recunosc. Nu? Deci putea... Dar nu chiar foarte dificil, până la urmă... Subiect, obiect, niște complemente... Unii s-au dezvoltat chiar de la Luc, pentru că și ei au avut textul și... Bun, cei care probabil știau ceva latină dinainte, s-au descurcat. Teodor nu e, nu? Șade, cum zice Neamțul. A făcut ceva, are șanse să progreseze și, sigur, sigur că trebuie să-l vedem mai des, nu neapărat ca să avem plăcerea asta didactică de a-l târâ mereu la școală, dar este foarte necesar, mai ales pentru aceste limbi moarte, să beneficiez de o îndrumare pe text. Există și autodidacți și astăzi sunt mai mulți decât în vremea tinereților noastre. Deci e clar că sunt generații mult mai dinamice și învățate să învețe singure cu internetul. E adevărat că se poate, dar, nu știu, statistic se vede că e nevoie de o îndrumare, adică îți ușurează munca până la urmă, o îndrumare în relația pe care o ai cu textul. Nu mai fac acum filozofia însemnătății unui profesor viu față de unul robotic, cum ar fi calculatorul sau internetul. Asta o lăsăm pentru altă dată. Dar strict, din punct de vedere practic, te ajută. Te ajută mult cineva care îți poate îndruma lectura. Simona Calută. Ea a făcut o lucrare bunișoară și știe câte ceva. Uite, a și văzut... n-a văzut tot ce trebuie. Dar la întrebare. Ce mod infinitiv imperfect. Să vă mai spun un lucru. Poate că unii... Deși n-am prea aplicat regula asta dură. Se spune domnul Nichita... Sărmanul Dumnezeu să-l ierte, profesorul nostru de literatură, foarte sever, dar adorat de studenți, pentru că era scriitor și făcea niște cursuri luminate la literatură latină. Dumnealui ne-a semnalat acest lucru. O gafă înseamnă mult mai mult decât o greșeală. Da. Deci, pe vremuri când profesorii tăiau și spânzurau, astăzi nu se mai întâmplă așa ceva, își puteau permite pentru o gafă să anuleze un întreg punct de examen. Da? Deci degeaba spui tu altceva bine dacă la un moment dat spui o bucumănie atât de mare încât ea dezvăluie faptul că e gol în capul tău. Și tot ce ai spus restul bine e rodul întâmplării. Deci feriți-vă de gafe. Una e o mică greșeală așa, alta este una care arată ceva grav. Mă rog, aici întrebare pe toți v-a încurcat și înțeleg din cauza acelui re, dar n-are cum să fie mod infinitiv și timp imperfect, n-au cum să stea la oaltă, pentru că infinitivul latinesc nu are acest timp imperfect, nu are cum să-l aibă. Este numele verbului, un nume verbal. Se poate traduce infinitivul uneori în imperfect, e vorba de așa zis un infinitiv istoric, care apare mai ales la istorici în serii. Șiruri de infinitive, da, asta este o situațiune, dar e clar că ea nu la așa ceva s-a gândit. Da, deci o lăsăm pe Simona. Laura. Laura. Cam haos. Și vezi, și din prezentarea, nu știu ce-ai făcut aici, le-ai reluat, le-ai întors, le-ai sucit. Bun, eu am ținut seama de faptul că sunteți boboci, cum se zice, încă foarte cruzi, ca să zic așa, dar știți că e și asta o cerință la filologia clasică, cel puțin. Toți avem, și eu cea din tâi, am tendința asta de a da N variante pentru o traducere. Așa e bine să judecăm. Deci ăsta e laboratorul. Ne propune nu știu câte variante, dar când pui pe hârtie ceva, să fie una. Tocmai, asta este. Se mai întâmplă un fenomen. Bun, și din cauza faptului că nu se face latină în liceu și atunci se învață în facultate și cumva studenții sunt începători între ale meseriei. dar se maturizează puțin mai greu în sensul de a gândi traducerile și ceea ce pun pe hârtie ca fiind ceva care urmează să fie, să zicem, tipărit mâine. Nu? Și care îți dă responsabilitatea tiparului, nu? Și a situării tale în fața eternității. Nu? Am pus-o pe hârtie acolo în Cremenește pentru sute de ani. Cum va judeca posteritatea așa ceva? Trebuie să vă educați această cerință, autocerință, să-i spunem, scrupul. Deci ce fac dacă mâine public chestia asta? Păi nu mă joc, fiindcă râde de mine. Publicul, și nu-i vorba de cel de astăzi, cel din timp, de peste ani și ani. Da, stai, te-am luat prea dur, așa, te-am dus prea departe. N-are cum să arate așa o lucrare. Bun, mulți aveți ca un fel de a-mi arăta, de a atrage bunăvoința profesorului când nu știți prea multe, scoateți cuvintele pe pagina de examen. Da, bun, e lăudabil că știți să le scoateți, dar dacă ați scos cuvintele și n-ați știut să le folosiți, nu mă încălzește nici de cum. Am multe lucrări de tipul ăsta pe la începător, la LDP-uri, la... Arată că au scos cuvintele. Bun. Nu e suficient. Bun, nu-i cazul tău, tu nici nu știu ce ai făcut aici, câte ori le-ai întors și le-ai reluat. Am încercat să aplic criteriile în beneficiul tău, deci să iau ce-i bun și de acolo și de acolo, dar nu prea ți-a fost de folos. Asta, și asta e tot a ta. Acum, Elena Badea. Nu e, nu? Foarte rău că nu e. E profesoară. Da, da, nu, nu poate să mă spun. Nu care nimic și că a făcut de altfel. Trebuie să nu abandoneze. Cristin. Ce face Cristin? Nu știu de ce, dar bine, poate n-am fost explicită destul și era multă lume în sală. Tu nu trebuia să faci, să rezolvi de pe foaia respectivă, decât punctul al doilea. Tu ai tradus primul punct, ai pierdut timp cu asta. Nu, deocamdată e destul de dificil. Da, ai încercat să faci și punctul al treilea, cel cu complementul comparativului și al superlativului, mai bine, sita cuises, filosofus mansises, cum zice proverbul latinesc, adică ce înseamnă asta? Filosofra. Da, bun, este un ireal acolo. Dacă ai fi tăcut, ai fi rămas filozof, dar se poate traduce și cu imperfect, pentru că imperfectul românesc are sensul acesta de irealitate. Foarte interesant. Deci, mai bine nu te băgai că nu a ieșit chestia asta deloc. Și Oana Cristina Cosma? Ce-a făcut Oana Cristina? Da, la analiză puțin. Solebat. Da, e o formă activă, dar verbul este semideponent, m-aș fi bucurat dacă precizai. La adjectivul pauchi, doar mi-ai spus că e adjectivul, nu m-am mulțumit și pe asta. Ha, bine, că știu că e adjectiv sau substantiv sau ceva. Textul din De Amicitia, slăbuț. Și tu ai vrut să rezolvi punctul 3 de pe pagina aceea. Nu era din foie. Sita cuises și tu, știi? În fine, textul al doilea îl vom citi împreună și e cu timp și pentru avansați, în fond. O să vă distribui acum să vedem cum facem. Deci, întâi să luăm textele pentru începători. Da? da, am imprimat camarile, dar le veți descurca voi. Am 6 bucăți. Deci, punctul 2, textul cu Fulvius Flaccus și textul cu Pirus. Și pe pagina, pe verso, aveți textul Horațian și Cătălinei. Trebuia să fac mai multe, dar eram deja o mică luție. N-am făcut-o. Asta ce pot sublini la pauza această lipsă. Hai să vedem noi ce era atât de dificil. Deci, să luăm textul cu Fulvius Flaccus. Deci am spus că am vedem texte după Valerius Maximus, relatează niște episoade de blasfemie, deci niște acte blasfemiatoare săvârșite de mari personalități. Bun, Fulvius Flaccus poate mai puțin cunoscut, aveam pe undeva la televizor, da. Uite că nu le-am acum la îndemână. Pirus este, însă marele Pirus, epirorul care a dat de furcă mult romanilor la începutul secolului al III-lea, nu? 280, pe acolo ne situăm, când a venit în ajutorul finilor, deci în sudul Cismei, sudul peninsulei, și a chinuit ceva pe roman, deși, sigur că, până la urmă, a fost în a rămas în istorie sintagma aceasta, glumeață, victorie a la Pirus. Ce era victoria la Pirus? O victorie care e mai degrabă o frângere, deci, teoretic, ai... Cu pierderi foarte mari, da, și care victorie nu ți-aduce. Victorie strategică. Da, nu te alegi însă cu mare lucru de pe urma ei. Bun, unii mi-au tradus prin Neoptolem, deci o regulă pe care o formulez. Indiferent ce vă spune, dicționarul poate explicita, o notă de subsol poate explicita, poate să te lămurească cu privire la un nume. Dar nu schimbați nume. Deci există Pirus și există Neoptolem. Dacă voia să spună Neoptolem, spune Neoptolem. Atunci este Pirus. E adevărat că după unele legende a fost urmașul lui Ahile și nu știu ce. Bun. Dar asta este povestea de pe lângă care însoțește acel nume. Nu-l schimbăm. Deocamdată suntem la Fulvius Flaccus. Deci, Fulvius Flaccus. Incensura tegulas aureas transportavi lectionis Lacinie templo in ede fortune exvestis quam Rome facievat. Ia să vedem. Deci, subiectul este Fulvius Flaccus. Transportavit e predicatul lui. Asta se vede imediat. Trebuia de asemenea să vadă toată lumea că transportabil e o formă de perfect. Perfect neutrate. Cu un sufixul de perfect. V. Sau V. Un consoan. Nu știu de ce n-a văzut toată lumea. Tot felul de traduceri bizare, deși un verb atât de clar. Ma este un... Hai să și... pictez. Îl desfac în morfeme. Orta, mă rog, uit. Aici e o mică problemă. Să zicem așa. Da? Deci, un preverb avem care nu aduce din punct de vedere gramatical informația, aduce din punct de vedere semantic. Arată traversarea, acest trans. Avem rădăcina, de fapt asta este tema, pentru că a ar fi, așa zisă vocală tematică, e un fost sufix, de fapt. Dar, care se comportă ca o vocală tematică, pentru că îți marchează tem. Și, odată ce am această temă, am conjugarea. Deci, există un sens gramatical al temei. O relevanță gramatică. Clasa de flexiune. Porta. Sigur că pot analiza și semantic acest verb, de unde vine, care e sensul lui și poate cândva ce informație a adus fostul sufix avea un sens factitiv cândva. Deci arăta că faci să se facă un lucru. Dar asta se simte prea puțin la epoca istorică. Uneori se mai simte. Vi ar fi sufixul acesta de perfect. Deci ce aflu de aici? E un sufix. Aflu timpul. Timp. Aflu mod mai întâi. Deci mod. Timp. Chiar diateză în paranteză fie spus în cazul acesta, nu întotdeauna. Dar pot să-mi dau seama de pe aici că e vorba de o diateză activă și desinența îmi confirmă acest lucru. Bun, acest I are un statut incert cumva, pentru că noi apare în relație cu desinența. Mai degrabă, deci ca o terminație, it. pot să iau în felul acesta, dacă vreți. Deci sufixul ar fi w, propriu zis. Și desinența ce mi-arată? Mi-arată o persoană, număr, diateză, din nou, în general, desinențele mai arată diateză. Aici, în mod secundar, aflam și diateza. Bun. Deci, în felul ăsta trebuie să-mi îmbucătățesc, așa ca la măcelărie, un cuvânt, și să judec ce mi-aduce fiecare element în parte. Sufixele verbale au, aduc informație gramaticală, de obicei, știți? În sfera numelui nu e chiar așa. Dar în sfera verbală așa se întâmplă. Preverbele, mă rog, prefixe, cum se cheamă, vin cu o informație semantică. Bun, uneori se tind și ele să se gramaticalizeze, deci să aibă eu știu, sensul de perfectiv, de pildă. Suntem undeva între semantică și gramatică, propriu-zisă. Cum ar fi ex sau con, da? Pot arăta o acțiune încheiată. Bun. Hai să vedem. Deci, Publius Flaccus a transportat, chiar așa, ce? Tegulas aureas. Tegulai este un substantiv făcut pe radicalul verbului tego tegere, care înseamnă acoperi. E foarte simpatic acest substantiv. Veșminte? Nu. Chiar țiglă. L-a și dat în română. Țiglă, da. Da. Iar la plural, sigur că se poate traduce prin acoperiș, că mai multe țigle fac un acoperiș. Deci, ori spuneați țigle de aur, ori un acoperișul de aur, incensura, da, aveam mai întâi, dar în timpul cenzurii sale, pe când era cenzor, că n-a fost tot timpul cenzor, da, dar ca cenzor a făcut această treabă urâtă. Ex iunonis Latiniae templo. Deci aici aveați ex in. Foarte clar. Complement de loc. Unul arată de unde, altul arată până unde. Direcția. Ex introduce un substantiv cu valoare sintactică de separat, care arată separația. Deci un complement ce substanțial de loc exprimat în un ablativ separativ, ex templo, din templul sau de la templul, iunonis lacinie, iunonis lacinia. Bineînțeles că aici am văzut toate năzbâtiile cu putință. Am spus că atunci când traducem, trebuie să introducem în română numele respectiv cu o formă de nominativ, că iunonis în română nu înseamnă nimic. Iuno, da, sau iunona, forma românizată pe care o acceptăm, asta da, e inteligibil. Iunonis însă în română nu poți să spui. E doar o formă prizonieră în interiorul limbii latine. La fel, lacinie, bineînțeles că e vorba de un genitiv. Și am spus că lacinia este un epitet al acestei divinități. Toate divinitățile antice au multe epitete, de obicei, care le învățișează în anumite ipostaze. Acest epitet vine de la orașul Lacinium, în sud, unde Juno avea un templu. Deci, uneori... Se întâmplă adesea treaba asta. Să... Da. Numele templu, un anumit templu la unei anumite localități să funcționeze ca epitet al unei divinități, dar sunt și alte posibilități. Poate să să aibă epitete care indică diferite funcțiuni sau amintesc de un eveniment din gesta zeului respectiv sau știu eu. Bun. Deci, le-a transportat de unde? Din templul Iunonei Laciniene, sau puteți să spuneți Lacinia, hai, dar nu altceva, in Edem Fortune Equestris. În Edem, așa la singular, Edis, Edes, este tot cu sensul de templu, înseamnă edificiu. Unii au spus edificiu. Bun. Edificiu să fie, sanctuar, mă rog. E o variație sinonimică, de fapt, aici. A cui? Edes. Fortune equestris, aceeași situație, deci fortuna este zeița, fortuna, unii au zis norocului. Mă rog, nu e neapărat greșit, dar preferam să păstrați numele divinității care este fortuna. Nu? Zeiță, e o abstracțiune divinizată la romani. Sigur că preia mult din ceea ce înseamnă tyhe la greci. Are propriul ei traseu în religia romană, pe de altă parte. Bun. Deci, în sanctuarul fortunei, aici aveți de spus fie equestris, fie equestre, nu altceva. Este fortuna cavalerilor, posibil, nu știu sigur, dar o să cercetez, să fi fost ridicat cu cheltuiala cavalerilor templul respectiv sau în sfârșit. Da, apoi spune quam Romae faciebat. Da. Pe, da. Și asta însemnând pe care l-a făcut, l-a ridicat la Roma. Pe care îl făcea la Roma. Da? El, Fulvius Flaccus. Da. Deci bun. El a ridicat. El, dar poate că... dar el era cavaler. Știi sigur asta? Păi, că provenea din... că era... Da, o să verific și o să fac chiar pauză cu ajutorul internetului. I-am știut povestea cândva, dar n-am mai revăzut-o. Cine știe? Deci, oricum, e cumva spiritul cavalerilor al acestei clase aparte, la Roma, este legat de templul acestei ipostaze a fortunei. Mă rog, asta nu vă privea chiar atât de direct în rezolvarea frazei. Nu trebuia să știți nimic despre Flaccus ca să puteți traduce. M-a deranjat faptul că nu l-ați înțeles pe quam foarte mulți dintre voi, ca fiind pur și simplu un adjectiv relativ care reia pe idem. Da? L-ați interpretat, vezi și chipul, cât de... E adevărat că quam poate însemna mai multe lucruri, dar primul lucru la care ne gândim este calitatea de adjectiv, de pronume relativ. Nu știu ce a fost atât de dificil. Fachiebat, de asemenea, nu prea ați văzut că e un imperfect și anunțez foarte clar și precis. Făcea, nu știu ce e mai simplu de atât, pe care îl făcea și, sigur că da, romai, în cazul locativ, a perplexat pe cei mai mulți. Deci, este tipic pentru cazul locativ romai. Nu v-ați descurcat deloc pe bucățica asta, cei mai mulți. Mai departe. Deci până aici e clar? Da. Sper. Dacă nu e clar, îi rog mai ales pe cei care s-au descurcat mai greu să nu ezite să mă întrebe. Să zic, uite, asta nu înțeleg. Ce e? Cum? Ce înseamnă cuvântul respectiv? Post hoc factum amisit et mentem et alterum ed obus filiis. Și aici am citit toate năzbâtiile cu putință. De obicei, pe post, partea asta de început ați înțeles-o, slava Bogu. Deci post hoc factum, după acest fapt. Complement de timp și prepoziția aceasta post, măcar e clară pentru mintea românului. După acest fapt. E, de aici încolo, scenă de buletin de știri în ultimele zile, tot felul de interpretări, nu știu de ce, atât de dificil. Deci, amisit este perfectul lui mitomitere, care înseamnă a trimite adevărat, amitomitere, care înseamnă compus a mitomitere, înseamnă a trimite, a da drumul, dar în expresia aceasta, amisit mentem, sigur că nu poate însemna decât a pierdut. Deci și-a pierdut mintea, și-a pierdut uzul rațiunii. Mentem este acuzativul mens mentis, nimic altceva. Putea spune și-a pierdut mințile și n-avea nimic de obiectat, pentru că așa e expresia românească, mai firească. Deci și-a pierdut mințile, et alterum et globus filiis. Și pe cealaltă? Nu, și pe unul, deci sigur trebuia să știți... A, globus, da, filiis, da. Da. A, deci, și pe unul dintre cei doi fii. Mm-hmm. Alter înseamnă unul din doi, nu? Bun, puteți să mai interpretați, știu eu, hai să zic, al doilea din cei doi fii, dar încă nu n-ar fi fost greșit. Dar ce amărtești cu fiicele, nu știu, abuzat de fiicele sale, ceva așa, nu venea să cred de unde a ta imaginație. Deci este altera, un pronume nedefinit, sigur că de obicei găsim în corelații. Altera, un altul. Și va duce la sens, va da pronumele alt în română. Ștergându-se în română în sensul acesta de dualitate, de unul din doi. În franceză, cred că omblă a dat și în limbile romanice, sigur, s-a păstrat, în general. Bun. Ipse, el însuși, da, este pronumele demonstrativ, mă rog, pronumele de identitate, el însuși, de tărie. Numele tărie. Identitatea este idem, nu? El însuși, Paulo Post, Asta e o expresie adverbială, cu puțin după aceea, de data asta post, vedeți că este adverbial. Deci, să zicem că era o mică capcană, pentru că mai sus l-ați avut ca prepoziție post și acum l-aveți ca adverb. Cu puțin după aceea, expirabil. Și aici ce am putut să citesc, Dumnezeule, cât e așa de aproape de română, într-un sens, a expira, a ieși din uz. Și sigur că se poate vedea și etimologia lui cu ușurință. Respir, o spirare la verb, la baza acestui verb. Care înseamnă a sufla? A sufla, a respira. Expira, de acolo spiritus. Nu de acolo, ci sunt înunite, în orice caz, spiritus, suflare, inclusiv respirație, suflarea vieții, e foarte... Pneuma din greapă, nu? Da. Da, da. E, avem și în română expresii cu duhuna, în sensul de suflare, și-a dat duhul. E așa de la îndemână și foarte frumos ca echivalent. Asta trebuia să văd. N-am văzut așa ceva. Deci și-a dat duhul in suma egritudine animii. În cea mai mare ar fi boală a sufletului sau depresie, au mai văzut unii, adevărat. Deci în cea mai mare tristețe sufletească. Deci a fost pedepsit în felul acesta. Bun. Sunt întrebări pe textul acesta? Nu ezitați să le puneți, nu vă fie rușine, că așa învățați. Paulo post e expresie fixată? Da, o întâlnim ca atare. Paulo, Paulo este un adverb, sigur că e o fixare a unui fond adjectival. E o pietrire, da, la asta mă gândeam și eu. Sigur, așa se nasc adverbele. Prin împietrirea unui adjectiv sau unui substantiv, uneori, la un anumit caz. Mai sunt și sufixe specifice, cum ar fi iter, da? Dar nu e cazul aici. Deci, cu puțin după. Ex, iată, și pe acest verb se poate face un exercițiu de măcelare, așa? Deci, ex este preverbul care arată, vedeți, sfârșitul de data asta, sau ieșirea din, este spira, tema de conjugarea întâi, și apoi vi, v, mă rog, și it. I-ul ăla are un statut, apar o să-l mai discutați voi la istoria limbii. Când învățăm desinențele, învățăm să i, isti, it, da? Deci sunt, face parte din desinență, totuși e mai bine să luați așa. Cu toate că t, vedeți, el circulă, e specific pentru persoana a treia și îl găsim și la în tema de infectum, cu de t ca desinență. E, aici vine cu i, cu tot, zic așa. Și e tot sufix de perfect? Este desinență. De nu, nu, nu, mă refer, scuze, mă refer la sufix. V, da, da, ca? Este sufixul de perfect. Sau cu consoană, mă rog, V. Da? Pe care era și la transporta. Da, da. Suma este adjectiv, este la gradul superlativ. Da? Deci suma egritudine, așa trebuia luat, nu altminte. Bun, se învață la comparația neregulată a adjectivelor, în sensul că, zicem, n-are un adjectiv la pozitiv și pe locul pozitivului ar sta un adverb sau o prepoziție, un supra, super, acolo suntem. Dar trebuie învățată și comparația neregulată. Bun, haideți să trecem la textul cu Pirus. Ce v-am spune, e destul de târziu. Să luăm o mică pauză. Hai să luăm o mică pauză. Și să luăm o mică pauză.